أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا يوني ويم آيات سخشرو پرشفوني ويم آيات بامدار ودردر د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په ما قبل کې چې و دلته په دا نویم آیات کې چې و دغه اخرنۍ چې دا تېر درس پر درېدلی په دې کې اللهتعالی امر په عادل سره کړی و ان الله یأمر بالعدل دغه عدل خو نو موږ څه ته ویل کېږي اعتدال و برابرۍ ته چې عقیده هم تر لاندې و په عقیده کې به اعتدال و برابري اعمال هم تر لاندې او په سچ اعمالو کې به برابري نو موږ دا ګرد دین دی فقط عدل په نامه چې کې بس د ټولو دین څخه عبارت عدل ټول شیانو کې انصاف برابري نو اوس په دې کې ځینې خاص احکام یې الته مر سره ذکر کړل لکه احسان وو ایتای ذل قربا او نهي د فحشا او د منکر او د بغي او دا ګرد په اعتدال کې راتل چې هغه مکه او هغه دغه معتدل لار د برابر لار نو د دغه اعتدال څخه یو مهم حکم بل نن د وعدې را اخلي چې عهد پیمان چې دی په دې کې چې شپه کار دی اعتدال په کار دی چې اول د چا سره وعده مکوه کدي وعده وکړه له وعده چې دغه بنو پالې دغه حکم کوي دا یو په دا ګرد احکام کې خاص کې د تخصیص واجه چې شي د قسم خود او عدل قسم دی معنا رابط خالي ور سره پیدا کې چې دام د عدل یو شاخله ده دا د وفا پالل دغه وجه دا ده شپلا خو خپل د عهد او فاک ول چې د عهد پالنه چې دا خپل ځان کې مهم امر دی کدا هغه څخه نظر قطع کی او دا دی چې د اسلام په ابتدا کې چې د دې خورا غټ اثر پر اسلام باندې. ولی که دغه و پا خلکو نه کولی نو خو یوه ورځ به اسلام راوړئ، دا بر بېرته زه اوړم، زما نسوه خوښه خوند یې نه کیره. نو الله پاک وایي چې عهد دې وکړي، بالا پر ودرېږه پر دغه باندې، وار د واره دا رخشان مه جوړوه چې راځي په اسلام کې داخلېږه، دوم ورځ بېرته روانې بیا نه کوي. نو په هغه صدر اسلام کې خلکو دغو خلکو ته ډېر کتل چې د نبی علیه السلام سره څوک ملګري سته وده چې پر دغه ملګري باندې پالنه کوي که نه کوي، که به در پای ورسره ودرېدي نو مره به دوی ویل یاره دا جن حق دي، ګوره پلانې ورلې بیا نه دي راغلي ځینې، او دا چا وړندوک وي وره خو د جن سپکاوی په کښې کې راځي، چې هر څوک چې ورغلی دي میاشت نه ده تېره کړې بېرته ځینې تللی دي. نو په هغه وخت کې اثر بیخي ډېر ښکاره کېدی د وفا د عهد. نو یوه وجه یې دغه وه چې د عدل پسې دا د عدل شاخونه خو ډېر دي، خو ګرد جن د عدل شاخ دی، دا یې ګواکې زړونه ده، دا مهم شاخ یې ځینې راپورته کوي. نو دویمه وجه یې دا وه چې په هغه وختو کې خو جنګونه کېدل د مسلمانانو به غذاوي دا ډېرې کېدلې، نو په دا جنګو په صلحه کې هم د عهد چې دی خورا غټ اصل دی. نو هر دوه فریقه چې سوله سره کوي یو یوه ته وایي چې بیا ګوره وانه وړې، نو دغه دغه شیان مو سره دسخط کړل، دا سړی پر ځان ډېر بوج راولي، خو در خپل قول باید وانه وړي. هغه بل هم دا رقم دی، نو که صلحه کېږي که جنګ کېږي، مثلا ته صلحه د یو چا سره کوي په نو عهد وپاله، اول د واره صلحه مه دسخطوه، چې دسخط یې کړه بیا نو د سر په وینو به د یې صلحې ته تجمن یې در پای پورې به ته پر دا صلحه باندې خېږه، هغه عهد به پالې. که دې چاته د مثال په طور جنګ ور وړاندې کړي، نو پر جنګ هم تعهد اخیسته کېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیعت رضوان کې د اصحابو سره جلا جلا بیعت کوه چې ستا زما سره تر مرګه پورې قوه دی چې په دا جن باندې به مړ کېږم، جنګ به کوو، هر یو به بیعت ورسره کوه. په قرآن کریم کې د بیعت رضوان قصه راغلې ده چې ډېر نفر وه چې د مکې سره یې جنګ کاوه، د مکې د خلکو سره، بلکې حضرت عثمان شهید کړی. نو خو دغه دی پر جنګ باندې هم وعده اخیسته کېږي، په جنګو کې چې دی معنا که صلحه کول کېږي، که پر جنګ باندې بیعت اخیسته کېږي، دغه عهد ډېر مهم رول په کښې کې لري. دریم دغه یې دا دی، پیدا یې دا ده، د تخصیص وجه یې دلته دا ده چې په دې یې خاص ذکر کړی دی چې حقوق چې مستفادېږي پر عهد باندې بنا دي. د مثال په طور یو څوک خپل ملک ته راایلکوی چې ته زما ملک ته راسه، دا ویزه ده، ستا حقوق دلته محفوظ دي. نو که ته عهد ونه پالې، نو خو هغه به راسي به رابد یو لوچا کالته په کوڅه کې ورته درولي، یو بیا ساعت ته لاسه خلاصي، یا بل بیا د جبل څه موبایل کاږي، بل بچي شي، نو دا څنګه عهد دي؟ زوی مړ وایي زه مو را وغوښتل، ویزه مو راکړل، تیسې ګرده سر در پایغلی شي. نو عهد چې دی په دغه مسله کې د حقوقو چې انسانان یو در بل حقوق سره خوندي سیم، دغه عهد مهم دی په کښې کې. نو د عهد بیخي ډېرې فایدې دي، معنا قول د یو چا سره پالل، ځکه د نن داس ګرده په دغه کې روان دی. نو چې دا د عدل یو شخلاص و رابطي سو، او دا یې د مهموالي او د تخصیص واجه سوه. ترجمه یې داسې ده، الله پاک وایي و اوفو، تاسې پوره والی کوئ، پالنه کوئ، بعهد الله، په دا عهد وعده سره د الله تعالی. که ته دا ولې د الله تعالی عهد بولې، د هغه وجه دا ده، الله چې اضافت په دغه سوی دی چې الله یې امر کړی دی په پاللو سره چې وعده وپالئ، نو اوس یې موږ د الله عهد بول، هغه الله چې وصیت په کړی دی چې خامخا بې ټیش کوی پالئ. نو تاسې وفا وکړئ، پالنه وکړئ، بعهد الله، په عهد د الله، یعنې په هغه عهد چې الله تعالی یې په پالنه سره امر موږ ته کړی دی. څه وخت؟ اذا عاهدتم، اذا هغه وخت عاهدتم چې تاسې عهد ذمواري واخلئ. نو چې ذمواري یو واخیسته، دواړه لاسونه پر ځیګر ورته کښېږ، سر هم داسې کي چې بالکل ورور ورته حاضر دی، بله پلار چې وګوره ورور نه حاضر دی، زمړګیله در واغې بل داره کړه. نو الله وایي چې عهد کوي ذمواري اخلي، نو ذمواري وپاله باره، دا مه کوه. نو اذا هغه وخت عاهدتم چې تاسې ذمواري واخلئ، معنا عهده خو دا ذمې ته ویل کېږي، پر ذمواري باندې دا پالنه واخلئ. ولا تنقضوا، الله وایي تاسې مه ماتوي الایمان، دغه قسمونه ګوره، زه دغه عهد څخه یې تعبیر په یمین وکړئ، په قسم یې وکړئ، دا خپل عهدونه مه ماتوئ، تعبیر یې په ایمان وکړئ. موږ چې به کشنیانو لا چې به یې وویل کول دی، دا بل بول کول قسم دی، ولې خو الله دغه قول تعبیر په قسم کړی دی، کول قسم دی، بیا به نه ځینې اوړې، معنا دا عهد داسې دی لکه قسم دا رقم. نو ولا تنقضوا، تاسې مه ماتوئ الایمان، دغه وعدې خپلې چې دا کلکې وعدې دي په د الله نوم پرې یاد کړي دي، بعد توکیدها، وروسته در ټینګولو د هغه وعده هم وکې، ولا لم گای گور سره ذکر کې، نو چې تاکید دی ورکې په ولا سره عهد، علاوه چې بیا مات نه کی، نقض غی چې کولی بیا و نه کی. ولا تنقضوا، تسمات والی مکوی الایمان، د دغه کلکو وعدو چې تسې کوي، بعد ورسته توکید در چنګول، ها د هغه وعدو چې هغه وعده تسې چنګوي، د الله تعالی په نامو سره غم پر اخلي. وقد په تحقیق سره جعلتم، تسې ګرځولی دی الله، الله پاک علیکم پر تسې باندې کفیلا شاهد دی، دا ته چې وای چې په والله چې دا کار زه وکم خدا مانا چې الله شاهد دی پر دې کار چې زما په زړه کې دغه ده چې دا به زه کوم. نو الله وایي پر درواغو مې ولي شاهد یې چې ستا اوس لا په زړه کې دغه ده چې نه کوم دا وعده نه پالم. نو خو مانا زه ستا درخشان یم، خبرې دې په زړه کې نیولي دي درواغ، په خوله یو رقم وای په زړه کې بل وای، او ما پر شاهد یم. پر درواغ خو سړی یو دغه سړی لا یو نوکي بزرگ سړی لا راول چې راځه ما د درواغ پر خبره باندې را شاهد شه. الله ته نو ما څنګه پر درواغ باندې شاهد یې؟ نو یې پلا خو دې توکید د عهد کړی دی. بل وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، وقد په تحقیق سره جعلتم تش ګرځول دی الله الله پاک علیکم پر تش باندې کفیلا شاهد، هغه دې در باندې شاهد کړی دی. نو د الله تعالی دغه نامه څخه وشرمېږ، د خپل عهد وپاله. ان الله يعلم ما تفعلون، فپای کې دا ټوټه ولې ورواچول؟ هغه د دې لپاره چې کې وپالې الله پاک به خبر دی، کې نه پالې هم الله په خبر دی. د دې دواړو مطابق الله تعالی خلکو ته سزا ورکوي. دا دغه سینه ده چې ابا یو کاول وس نه وس یا ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر هغه تفعلون چې څه فعل کوي. دا ستا د وعدې پالل ام یو فعل دی الله په خبر دی. دا ستا د وعدې ما تول چې کوي یو فعل دی الله په خبر دی. نو دا هر فعل مطابق چې الله خبر دی، معنا دا هغه مطابق سزا درکوي. په نقص کې د اور سزا او په پالولو کې د جنت بدلا درلره درکوي. ولا تكونوا دا عقل د لارې څخه ما لا پاک ورته وایي چې دا وعده ما ماتوي. یو قصې ته اشاره کوي. په مکه کې یو ښځه وه، ریته نومېدله، نوم یې ریته و. د دې دماغ خراب سودایي ښځه وه. نو بیا د کلي نجونې هم راټولې کړي وې خپل د کور، چې بیا هم بیا بره بیا نو وریشل کوله. وریشل که پېژنئ، وړې پرتې د پخوانو ښځو به د ګرد زده وه. اوس خو نو خلکو لیدلي لانو چې دا ښځو یادومه مانه. سرخی خو بیخی نسی پا وریشلی، سترخان خو بیخی نسی پا ودلی، کمبالا خو بیخی نسی پا ودلی، کالی نسی پریولی، خامخوابی و ماشین تورا چی برای دا مینجو. خلق وای وای دا پا پولی شیزی جی که پلسٹیکی شیزی جی دارا کم جی. اگر دا انسانیت خویو نو چه دا شیزی سر مناسیب جز دای نجی. نو جی با دا وریشل کول، وریشل دا جی دا وری با بیدیس بی سریلسی که بیا بیلغشتی بیا بی نفسرخی زین جور که بیا با دا غصا کم بلی و لباسون و شیان و دل که دل. نو دا با سار رو تکشین است که دا با مر تکشین است که وریشل بیا کول، وریشل دا غمان انسانی بی جوره ولی پندو نری. چې د مازګر خو برنجیجې سوله بره به چته ورته خراب وسه بره ولا کې یو لسم سوی برته به غچې پر وخت کرچ کرچ کرچ ټوټې ټوټې به کړې انجل ټول جر جر اس پخو برته ا بیا به برته به دوه کړې وړې ځنې جوړې کړې پړکې پړکې به ګرځې انسان یو غرزول دا بل ورځ به بیا ورته کښې نسته چنن ا بیا به کېده کېده کېده چې ما شنو خو برتله د دې به برته در نظر سمې را نغلې بره دا برته دغه کېده غړ بیا به کړه پکړه پکړه ټوټې ټوټې به کړې چې جر جر سه اوس پخول شي مشان دې برته وړې کوټه ورته جوړه کړې الله پاک دې ځان هغه ما جوړو یې پلا دا قول د چا سره داسې وپېچې تا نه چې وپېچل څه خو ټینګ شي داسې ورسره وپېچې قول ورسره تاو کې چې دا نو کلکه وعده ده بله پلا لکه هغه بیا کله ښځه غه چې ورته ورسې هغه وعده ماتېدا ولیکوي نو دا خو لکه هغه ښځه په خرقا هم مشهوره وه خرقا مانا چې کوم شی جوړي هغه بیرته څیرې نو په حمقا هم مشهوره وه حمقا مانا بې عقله د دې اوس بیخي څه د سره وتلې دي الله دغه قصې ته اشاره کوي ولا تکونو تاسو ما کېږئ کله کې لکه هغه ښځه نقغدت چې دې به غچې کوله پرې کوله بې نقغدت خلاصوله یې سپړلی غزله هغه وریشل سوي د دې من بعد قوت ورسته د ټینګولو چې هغه بیا پلا ټینګ کړي وه وریشلې بیا وه هغه بیا بېرته سپړل انکاثن پوړوکي پوړوکي بېرته بیا باره سره ټوټې ټوټې کړله سره ببر ببر بیا کښېښول انکاثن مانه ټوټې ټوټې پوړوکي پوړوکي او نقغد خلاصول سپړل چې سره خلاص یې کړي نو نقغدت چې دی به سپړله غزله هغه خپل وریشل سوي هغه خپل مانه ټینګ سوي تارونه من بعد قوت ورسته د ټینګېدلو انکاثن پوړوکي پوړوکي دغسې ټوټې ټوټې به وغورځول نو دا د څه د پاره چې تاسې کوئ خو مالته ته یو چل په ذکر لرې الله وایي نو هغه چم دي بد دي تتخذونه تاسې نیسي ایمانکم قسمونه خپل د خلن غدر او خیانت ذریعه د ضرر نو خو معلوم ده ستا په زړه کې هلته چم دي چې اول قسم ورته اخلې په خدای به دې قسم یې چې پیسې دې باره درلم هلته دې په زړه کې دا دی چې ته ما د ده د لاسه اوس ځان خطا که چې بیا دې تا پیدا کوي خو بیا دوه کاله په کښې کې وسي نو الله وایي ښه دا قسم ده دغه د پاره و چې ستا د غدر کار ځینې اخیستی چې تا د خیانت کار ځینې اخیستی یو بل ته دې ضرر رساوه الله وایي دا زما نوم د دغه دپاره تا په کار واچوه لکه اوس خاص په ګرده بازار کې د الله نوم ذریعه د دغه دپاره ده چې څنګه پیسې پر پیدا شي قسمونه دې په درواغو سره اخیسته کېږي یو شی دې ملاوټه نه سي راوړلی تتخذونه الله وين تس نسي ايمانكم قسمون خبل دخلا ذريعه د ضرر بينكم بخبل منسك يو تربل ضرر سره پرسوي زما په نامه باندې زما نو مختکړی دي بل یو تربل توانون رسوي خیانتون او غدرون کوي دا ولي کوي اند دې خاطر ته کون چې کیج امتون یو ډاله هي هغه اربا زیات کیج من امتون تر هغه په جړدل دا بیا څنګه دې ته اشاره یو دې ډلې دې د دشمنانو اباس یو خپل تر ول ارس ول بره دای وی تو از ما او ساتر ما بین صلح قرارداد صلح د سخت ورسته چې فکر ورته والی چې یار دا ډاله خو کمزور یو چې ما قرارداد صلح ور سره وکي بل ډاله بیا د دشمن هغه بیا تر جه زور ورد هغه بیا خپل ځان کې مندي سره جوړ هغه دې ټل بره ته قرار دغه نه خبرې دا بل سره بیا پټ لاس د دوستی ورکه چې زه او ته بس راټواله نو خدای چې هغه خطا ایست یا هغه ساده خو به غمه دی عهد او قرارداد یو سره کړی تا چې فکر ورسته و علی دی برچ یا قبل پر زره وره دا هغه زیاته د دیغه خلک دی نه خبره ولر سره قبل سره جوړه ک نو خدای باور دی ساده خو څخه تا چې پټ دا هغه سره جوړ وک نو خپل پلار مجبور په دوار به عمله پر کوي علاوه دی خو دې به غمه کړی او تا د خطا و لیستی او ولې دی خطا ایست دا ډاله نو کی تاسو درنه معلومه سو د جوی څخه عزت چې پدی کی ډور چې ته به سره عزت منسی دا یو یا دا رقم دی د مسلمان سره دې جوړه وکړه یو څوک دې د مسلمان سره جوړه وکړه وروسته ولې چیرې د مسلمانان خو بیخي کمزوري دي هغه د مسلمانانو دښمن د کافر خو هغه ټولې دل قرار دا نه خبرې ده هغه سره بیرته جوړه وکړي قرار دا به سره د سخت کې نو خدای دې واجه چې هغه ډیره تا ته دا لږ معلومه سواله نو دغه وجه چې دغه مات کې د خیانت او کې د قسم په خیانت استعمال کې دغه ځای الافاق یې دی ګوره اند دې خطر څخه ته چې دا دخل کوي د ځمانوم چې دی په غد استعمالوي ته کونه چې کیج امتون یو ډاله هي هغه اربا زیات کیج من امتون تر ابل ډل یای د کافر ډل یای د دشمن خو مطلب تا د سره قرارداد کړی بیا ورسره درغه بل ډله پر نظر شو در لره درغه دیغه سره قرارداد کړی د امته انما یبلوکم انما بشک یبلو امتحانیکم تش الله علی پاک به په دغه سره الاو پدغ مز امتحان و ما چې در قسم ما اوره چې چې پلا دې دلته قرارداد وکي ابل اډل دې ډيري قسم به بیان ما ته پر د خپل قسم به خېجه دا امتحان دی الاو دې روان دي نو ورده واره مکه و د خلکو سره قراردادونه او صلح انما به شک یبلو امتحانیکم تس الله الا به پدغ سره چې وډل تر ابل تا ته غټش کاره هم سي نه بچي وليبينن لكم وليبينن خمخ بياني الا پاک لکم تسلر یوم القیامت یا پورس که در قیامت ما اغا خبری کنتم چی تسواست فیه فاقی که تختلیفون اختلاف مکاو دا چی پا دی دنیا که دلتا پا مسلو که اختلاف دی دا گرد پا ورز قیامت علا را شکاره که چی دا غر دالا پر حق و دا غر باکر و دا اختلاف چی دی که خو آری ویز ما خواه حق دا یو ویز ما دا حق دا برو ویز ما دا حق دا نو دا غر خبریم علا و تالا را شکاره که نقض العهد بدیم بارا چی شکی علا پاک را پورته که دام پک شکی شکاره کیج و لیوبیننا او خمخ بیان دی لام یم د تاکید د پار دی اغه نو مستقلم پکشي کی دی خمخ بیان دی الا پاک لکم تسلر یوم القیامت په ورس کې د قیامت ما اغه صدر ته بیان کنتم چې تاسو واسطه فق کی تختلفون تس اختلاف کا واغه بالا ګرځ د ته بیان کی معنا ښکارا به کی راپورته به کی د ته واضح به کی نو چې ټول شان ال تشکارا کیږي خدا د وعده پالن و نه پالن دا مل تشکارا کیږي نو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده دلته دا د اختلاف ته چې دا په خلکو کې اختلاف سره سته بیا نو ته د صلح ضرورت پیدا کوي د عهد پیمان ضرورت پیدا کوي دا ولې ګر سره لا پاک یو ډاله نه کول الله دې زما خپل حکمت پکې شي کړي دا خلک چې دا په مختلف لار روان دي دا زما د حکمت خارج نه زار د امتحان دي ولو شاء اراده کړی الله الله پاک لجعل ګر زولي به کوم تشي امه ډله واحده یو ګرد به یو ډله وای د قرارداد د معاهدو د دسخطو ضرورت کو ګر سره نه وای پکې کی الله غوښت یو خدای غسه کوای سو مګر الله یې نکي یو به ګمړای بل به بیا د پر حق ته دغه به سره جنجالونی بیا به وعدي او قراردادونه پکې کی راځي دا نظام زدا سي جوړو ولكن دون خبر يغضل الا گمراکی من هغه سوک یشا او چې الله تعالی ورته اراده سي الله چې وګړي گمراکی یو سو ويهدي هدايت کی من هغه سوک یشا او چې الله تعالی ورته اراده سي چې الله تعالی اراده چاته د دلالت د گمری ته دغه پر هغه دي شبره هغه بل چاته اراده پر چاته د پر هدايت هغه پر هغه هدايت ولا تسألن خما خاتي سوال پرکیجی عما دا اغا کار کنتم چتی سواس تعملون عمل مکاو چی پا دی دنیا کی کم عمل کوی دا هدایت دا غدلالت دا جدوار پشتن کول کیجی نو دا عهد پالن چی دا تین پکش اشاره سوال دا عهد پالن هدایت دی دا عهد ما تول غدلالت دی علاوی دا پشتن خما خاکیج ولا تسألن خما خاتی سوال پرکیجی عما دا اغا کارو زکنتم چتی سواس تعملون عمل مکاو پا دنیا کی برا کد د قول پالنه ده که د قول ما تول برتق پلی خبری تعالی و تعالی را گرزی که ما بینس که داغ ورواج ولی چه داغ اختلاف چرا غری دی ده خلق پا داد حکمت پر بنیادی دا داغ سیا ده خلق پر چپ اچانک نده پیش رسه و نابا برا نده پیش رسه علاوه تز ما حکمت بکش که در کار ده برتا ده وعدی خبری ترازی بیا اللہ پا تکرار وای ولا تتخیزو تسم منسی ایمانکم قسم نخبل دخلا غدر و خیانت ذریعه ده فساد بینکم په خپل منځ کې هم دغه بیا درته وایم چې دا دغه کار مه ځینې اخلي چې ته قسم اخلي قول کوي او په نیت کې کیږي دا د چا بل ته ضرر په ورسې په دغه نامه ما ځان خلاصه ما ځي بهره تاوان په دې رسې نو یا قول ورسره کوي پالې نه پټ چا ورسره کوي ولا تتخذوا دا مخکیم تیر سوال ته چې تتخذون ايمانكم دخلا تس دا کار کوي ونه دا کار د کرونا دی وسې سمغ دی لا د نه پی پر راوړي ولا تتخذوا د نه یادو ولا تتخذوا تس منسی ايمانكم خپل قسمونه دخلا غدر خیانت بنا ذریعه ده ضرر رسول غدر خیانت کسی به چاته ضرر رسی نو ذریعه ده فساد بینکم په خپل منځ کې فتزل وبشویږي قدمون قدم ستاسی بعد ثبوتها ورس د چنګېدو تاغه عام په سیر نه دغه تفسیر کې د قدمون په تزیل او بشوي قدمون قدم ستاسی څه وخت بعد ورس د ثبوت د ثابتې دوه هغه د قدم خو پلا د ستا قدم په جن کې محکم وو دا چې توس قسمونه اخلي برای بیرته ماته یې په دغه بې وفایي باندې ته چی شي مشهور سي په دغه رقم چې دی خواسته ثابت قدم په جن کې شويږي برای جن کې برای ګرد شي نه پالي وزا مرشد د حرام په باندې کې او د حلال په باندې کې ولیکو خدای الله سره موعده کړی دی نو ته چې په دا نقض العهد مختص ولې خدای الله سره هم ماته لکه د مثال په توګه یو سړی دی جوړېدلی دی لمونځ نه کوي نو خدای سره خپل قول مات کړي روژه نه نیسي خو قول یې مات کړي غلا کوي نو قول یې مات کړي کله دا خو لا اله الا الله محمد رسول الله موږ دغه مد الله سره قول وکړي چې تا ټول اوامر منم ستا منهیت ګرځ زنه کوم نو خاله برج په شپس شوي یې زی بره د جن په سوځه کاپلا په دغه کارته مختص وي چې وعده سړی ماته یې نو کدا اس مضمون ته متوجه است اشرف علی تعالی یو صاحب حدیث ترجمه کړی ده هغه وایي تیس منسی ایمانکم خپل قسمونه ستاسي دخل ذریعه ده په سات په مابین کې ستاسي په تزیل او بشوی قدمون قدم د نور خلقو ستا زوی دی ستا د مثال په تور کښنه یو راړی دی د هغه پر سره لوی دی غو خلقو قدم شوی وی ولی هغه وایي بابا دغه څه دوه کبازو په خدای خلک در وبوت جو پریستل چالاکی خلک ولی عربي خ چالاک دی پلانې ولا ک در غوت لانی کی نو در غوت وجه نه لانی کی خو در وخت جن دی دی تلاکی دی دی قسمی خور دی دی خو در غوت نه لانی کی قسمونه در تبع اخی نقطه باور پکې چریش چاره تا وای دا به درس باندې پر بده نقش روان دي نو خود غوت نه لانی کی شکه سړی مؤمن و پادار په یو خبره تر غوت لانی کی دا کار کې کې نه کې خلاص څو ورځې باندې پکې دور ورځې ورځې بیان نه مکه و دا کې یاد ته مؤمن خبره قرار ول سپینه ما بجنه خبره روشانه ده در غوت نه لانی کی چالاک دي ولکه دا چا پلار چینکی دا ګرد دا پوسه چې د سړی په دروازه کې دوغه نه ماهر دي چې لاس نه پرورته پر یو ځای سي د دروازه مخ نه سینې ولې نو خدای غا شی دی خو نو زیم بره دغه لپک ځین جوړی شو دا وراره يم دغه سکیج کک شو ورو سره اغم دغه رقم کیر د اشرف علي ثانوي رحمه الله دغه ترجمه دغه رقم ده چې تیس دغه دخل مکوي دا غدر مکوي فتزل او بشوي قدمون قدمون د نور خلقو د چپتا پسیج تا ته ګوري بعد ثبوت ها ورسه د چنګي دو دغه خورکې سم مؤمن پر پترت باندې پیدا و سم جن ته عقیده و چې بابا ولا لا دغه چم کو دغه قدم پس شوي وتذوق السوء وتذوق تسب وسقي السوء عذاب السوء بجده معناه السوء خو بجده مرادني عذاب خو عذاب بدي وتذوق تسب وسقي السوء عذاب بما فسبب داغ صددتم شتيس خلق منعك عن سبيل الله اذا لا رسخد الله داغ زي تشوغري بما صددتم عن سبيل الله دا اشرف علي تنوي رحمه الله ترجمه چ مجو کړ داغ سيد شي نور جيم د خدای د لاري مني کړ انور جيم د وعده په لوري سخ مني کړ لو خو هغه ستا پر قدم شرازي داغ بما فسبب داغ صددتم چتس من عوالی کوي د خلق عن سبيل الله د الله د لارې څخه خلق د الله د لارې کله ما نه کړه دغه د چتا دغه د درواغو قسمونو وعدې لري واش کړه په وطن کې ګرد خلق وسه چمونه ولكم عذاب عظيم. ولكم تسلر انه على باكو عذاب عذاب دي عظيم لي دغه ولكم عذاب عظيم دا دا وتذوق السوء بيان سوچ تسبب بجي ما سكي بجي بتسي وسكي بجي دغه ما نش دغه عذاب عظيم بدل ردر كورسي دا گرد چې دا وس مخکې بیان سو هغه دا چې د دنیا په امور کې په خپل وعده باندې پالنه کوي چاته تاوان مې رسوي چې د دنیاوی ګټو جاه او جلال ته ګوري. اوس بیا دا خبر کې چې داغه قسم ما ماته و بیا ځای مې استعمالو د څه د پاره چې ته د مثال په تور د جن وعده ماته یې بیا دلته نورې ګټې پراوړې نو جن را ټینګ کړه. د جن په باره کې هم د وعده پابندي وکړه لکه د دنیا په باره کې چې څه کول د وعده پابندي کول. ولا تشتروا لا تسي مرا نسي بعهد الله په دغه عهد وعده سره د الله هغه چې دا ولې د الله وعده بولي هغه واجه مش په سر کې د سبق وویل چې د دې خاطر یې وعده د الله بولي چې الله یې امر په پالنه کړی دی نو موږ عهد د الله بولو کدا اس په خبره پوسه چې الله وایي چې دا وپاله. ولا تشترو تسرانی والمكوي بعهد الله عهد وعد سر د الله چې الله وایي دا وپاله سمنن قليلا سمنن پیسه قليلا بخلر کته وایي نو لږ د کمی خو د مليونو ډالر وسور کوي چې د اسلام احکام ورته پای مالکه نو خدا خو به خیر ډیر ډالر کده خو مفتنه ده. وس چې د مثال په توری اسلامي ډاله یو ځای په سعودي کې ملان کونه سره غوټه کې دغه د سخت سودا بالا د شتګر ډاله ده. بیا کبل ځای مؤمنان دا د سخت سودا د شتګر ډاله ده په دم لایان د سخت دي مؤمنان د شتګر بولی پدې بر بیا بم بر پکې بل خو د ملا سب لا وای نو زه خدای مجبورم د وطن به ور کوم دغه کار باندې پیسې لږ نه دي په زورو په میلیونو ډالرونو دلته په کار باندې لویر اوله یې سمنه قلیل بول تفسیر دی دغه وجه ده ده خود اخرت په برک سمنه قلیل دین خو چې ارسونه پیسې دا ګډوم لا وخره وخره وخره خدای به سوچ باندې دا اصل کالج باندې د اخرت عذاب چې دا وګټي هغه به د ابد د فارج دی دغه صفات وای او ساجری چې د شک او تلی په کاپی کې جديدات چې څنګه په توه ساجره کړ نو الله دا سمنه قلیل و بولی چې ارسونه روپیا او شاته چې سمنه قلیل دی اخرت چې دی هغه چې دی هغه به خو ورده مساله ده هغه د ګرد مرده حیات مساله ده دا اسی وای ولا تشترو تاس مرانی سی بعهد الله پدغ وعدد الله چې د الله سره مکړه د چې دا به پالو سمنن قليلا پیسل انما عند الله هو خير دا انما د حصر کلمه د ملاقاتي ما زګړ ذکر دي چې په خطا وځي ان به شک ما هغه شی ان به شک ما هغه شی دي سند چې انما نه ده بلکې دارنګ ده ان به شک ما هغه شی عند الله چې په نيز د الله دي هغه خو هغه ثوابونه هغه جنتونه دي هو هغه خیرون ګټور دي لکم تسلر چې د الله سره کوم شی دی هغه ګټور دي دغه پیسې چې ارڅونه دي دغه زار چې دي د الله په نسبت و هغه ته نو دا ته مګور دا خیر سلکم تسلر ان کنتم تعلمون ان کنتم کچیر تسیاس تعلمون تاس علم لري په خبره په یږي دغه د الله تعالی وعده ما ماتوي د الله سره تر مرګ پورې خپل وعده او فعلی جندر په شو ملانج کوي سمنه قلیل دي د الله پیسې جنو فسیاله فاک فرمای ما عندکم ينفد ما هغه شی عندکم چې په نیز باندې ستسدی هغه د الله په نیز چې هغه خدي بیان کړي چې هغه ستې سفاره ګټه بل دی ان به شک ما هغه شی عند الله چې په نیز دارا دي چې ثوابونه او جنتونه دي هغه خو خیر دی لکم ستې سفاره مگر یو شی به از مش سره چې دا ډالر او پیسې دغه علاوه سي دي ما هغه شی به عندکم چې په نیز ستسدی یا ډیر پیسې درکې د ډیرو پیسو شاته بونو مټرام بم پکشي کی شزی بم پکشي کی نور سپورونه خارجي بم پکشي کی پر دې ملک پر هغه ملک دا میلې دا ګرد هر دا ګرد و یان په دونې ست کیږي دا ګرد عدن کیږي په نې دی دا شی و ما هغه ثوابونه عند الله چې په نزد الله سره دي باقین هغه باقی دي هغه ثوابونه چې د الله سره دي جنتون هغه باقی دي هغه به تل تر تل دي هغه فنا نه قبلي دغه خو فنا قبلي تبه د سره مشسل کاله عمر پرز کی مگر چې دا تا کې درته په دغه شپه مرس ولې اخلاص پاتی جو بچا ته جن چا پر بایلو ایمان چا د لاس ولر ورکی نو ما غ عند الله چې په نزد الله دی باقی نه غ پاته دی باقی کې دن کې دی ولا نجزی ان الذين صبروا ولا نجزی ان خمخ به مجزا ولر ورکو بدلب ولر ورکو الذين واغ خلق التصبر چې دی صبر وکي چې دې صبر وکي پر خپل وعدو د الله سره وفالي دغه پیسو ته لاس وروانه چې په دازار ځان نه کې مخته نو دې ته به خامخا بدل ورکي اجر هم هغه ثواب ده دي ولا نجزيانه خامخا په بدل کې ورکي الله په پوهیږي ولا نجزيانه موږ به خامخا بدل ورکو متکلمه ده مش خام خا بدلا ورکو الله دین و آغا خلقو تا صبر روچ دی صبر کری چیش اجر هم آغا سواب دا دی خام خا ارل رو ورکو ولی با احسانی ما کانو یعملون با احسانی پا آغا شا سر ما دا آغا کانو چی دی و یعملون عمل یکو دی چا آغا شا شا عملون کول دا آغا پا خاطر بانی مش خام خا دا تا چیش ورکو دی دا بدلا ورل رکو تا ولا نجزیان ترجمیت من پاو سوی ولا نجزیان خام خا مش جز بدلا ورل رکو الله دین و آغا خلقو تا صبر روچ صبر کری دی دا آغا دنیوی شیانو چخ دا سمانی قلیل چخ دا خپل وعده پالی اجر هم هغه ثواب د دې خامخا ورلر ورکو په چی شي خاطر به احسن په ش سره ما د هغه کارو چې دی وي عملون عمل کوي چې دی هغه ش عمل کوي دا هغه ش خاطر څه چې معنی هغه هغه وفا بل عهد دا هغه بدل خامخا ورلر ورکو نو د سبکه د سره در پای کوي چې ونن خبره د وعده رااله چې نه د دنیا په خاطر باندې چې د دنیا په خاطر چې دنیوي توانونه رسیږي باید عهد مات نسی کده غس اخروی توانونه رسیږي د دنیا ګټ په کې کیم چې ونه شنو ام دا عهد په ایمان مات نسی دغه د عدل هغه خاص هغه یو حکمې راپورته کړي کنه د عدل خو د اسلام ګرد احکام لاندې و خو دغه هغه مهم و چې د اسلام شګنې اړ ورسره لري د ټولو خلکو حقوق په دغه وعده کې خوندي کیږي نو د وعده دغه نه بیان الله تعالی وکړي چې په وعده باندې به خامخا پالنه سړی کې په مکلف دی یو ګای ګای د یو چا سره څوک وعده وکړي په وخت کې چې وعده کوي قسم کوي په زړه کې دغه سل په سل کې جدازه پالمه مګر د داسې یو ځای سره مخ شو چې خلک به مخ پرې واخه په خدای کې ګرځېدي پر یو خوانه کېدل نه را الو تل ایسو چې در سره غر وعده می پاله لوي لیر یو ځای بټر بره خراب سکنه را روان ومن نو نه درلم دا معذور دی دا تر دغه نه دی لای دا هغه خلک تر لاندې چې یا چې د مثال په تور وعده کوي په دغه وخت کې پزړه کې دی چې ولا کې وپاله ما ځان خلاص هم تر دغه وعده لاندې دی تر دغه عذاب ولاندې دی نو او یا هغه سړی دی چې دلته خې قول کړی دی دلیل پزړه کې دغه وچ پالې به چې ولاري برای په قصد نه پالې نه کې برای ځان کاج دروس هغه تر دې لاندې دی هغه سړی په کې خلاص چې هغه ورده وارم د پالې یو عقیده په پای کې هم د پالو لو عقیده مگر چې نه و پالل برای ورنه خو ته شلاسه تیم دښمنه وسنه رسېږي چې هغه لوی اجر سوې دا ځنې استثناء دی د کو عدم ته کړی دم د ضرورت پر خاطر شرعي عذر درلودي نو نه د پالې الله عز وجل دې مشته توفیق راکړي چې خپل ټول وعدې کې په حقوق العباد کې کې په حقوق الله کې چې ټول وفالو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.